vella Montserrat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre feixugues pedallant. Bon dia, som els nens i nenes de Sisea, l'Eric, la Clàudia i el Marc. Aquest és el nostre últim any a l'escola i també la primera vegada que fem la ràdio matinal. Hem començat el curs 2018-2019 amb moltes novetats, com els microambients i capses d'aprenentatge, i estem molt contents amb aquestes assignatures d'aprenentatge. Ui, quin fred feia venint cap a l'escola. Han baixat molt les temperatures. Per tant, abrigueu-vos molt si no voleu agafar un bon refredat. Aquest dilluns la Júlia ens ha preparat un banquet deliciós. Heu de menjar tot per estar més grans i forts. Recordeu que hi ha nens i nenes al món que passen molta gana i tot el menjar que deixeu al plat pot salvar moltes vides. Volem felicitar tots els nens i nenes que ha sigut el seu aniversari al setembre i l'octubre. Esperem que hagi sigut un dia molt especial i divertit per vosaltres. Recordem als alumnes de sisè que el... Què? De sisè, que el dia 6 de novembre és l'últim dia per entregar l'autorització de les vacunes. El tema de música d'aquesta setmana es diu Bohemian Rhapsody, de Queen. Fins aquí ha arribat el nostre programa de ràdio. Esperem que us hagi agradat. El dimecres tornarem a passar una petita estona de ràdio amb vosaltres. La ràdio la primavera ha començat i nosaltres ens hem il·lusionat.